côté nek ak joté tass boba day mel lañ ayé won ci def ak jigéen zihar joté ak mom té defu alaman bi dal lay def lolu mom gor gogou lolu motax kon mom gis ko yombalal mukk bu ko sé wax lolu joté ak soxnam sosé dañ koy atté nak fi safa atté ko def ila mom nak lu yag yag buñ ko né def nga ila itam duñ ko may mu déllu di joté ak mom ndax xam nga sa yu joté ak mom rek ni la ko waxé bu sawukay bi dugg rek jihar bu daldi am te su boba day melne joté nak gam defan jihar ñeek muy kafara ndax rocc ga sawukay ba kessi sax ni ko waxé légui ak joté lay doon kon liñu mën rek moy bayyi nona ba diruk ilaahu jeex bu diruk ilaahu jeexé te soxna sa nga tok rek ak mom ñu bañ joté dara bu tok ak mom non rek loolu baxna su fekke mënul loolu nak atakat bi fasé ko ngir lor ja nga xamné mo cey amé wa taxmana fa in qila ma fa'idatu darbil ajli lahu ma manhihi minha fal jawabu an al fa'idata raja'u ridaha bil iqamati ma'ahu bila wat'in fa in tajarra'a wa wati'aha in halla ila'uhu wa lasimahu az-ziharu wa la yaqrabuha hatta yukaffira manam ki nga xamné mo def wagi ci zihar nak mo xawatané da ko waxone ko rek sayu mu joté yow jihar na ma yow kon jihar ba dalna melne kon ku joté kum defal jihar te fekk defagut alaman ba koyit jihar ba mom xam nga ne kon dalna waye dañ ko waxane kon gor gorul bu la nga joté wat ak mom def alaman ba nopi la kafirin du ngiñul ak yefer lam ne won yamiyunu muslimin yam waxam ci la ataf ne la kafirin manam la yamiyunu kafirin way aslama ak donte tuubon na ak yeufar mom bam nekke ci kefer ga bu defé ilaaw di nga wax legi kenn du ko faalé ganna ba bu ñewon tuubit du tax ñu atté ko atté ku defon ilaaw ci bam nekke ci kefer ga dedet illa an yatahakamu ndare bu dañu atté wonte ilena jëm ci nun manam yeufar yi buñ defé ila ñew ci nun julit ñi ne nangon nañ ngeen atté lu ñu atté nuyu ci su baba kon mu atté len ci atté l'islam la l'islam wax ci ila kon fa nahkumu bainahum bi hukm al-islam wala du don ila ci bune la ahjurannaha dana ko tongu bune wat na ci yalla dana jambu sa soxna ci teewul mana am dut duko tuddu duko tass te du te muy jotté ak mom lolou mana nek motax kon bune la ahjurannaha kesse duñ ko jappé ila waye nak lor lay doon ci soxna sax bu fekké né soxna ci ñëw na ci atté kat bi wax ko ko dañu la wax lu mel non la ci atté kat bay def awala mu né la kallamtuha du waxanté ak mom su waté ci yalla né du waxanté ak soxnam tax ko nek ila ndax baña wax ak mom téwuta joté ak mom moy li annahu lam yahlif ala tarki wat'iha wala halama yastalzimuhu idha kana yamassuha kon bu waté ndu wax ak soxnam rek waye téwul mom ma ngay joté ak mom kon du nek ila awala mu ne la wati duha duma ko laal lay lañ ci guddi aw nahar wala ci beccëk bu ne sa soxna ci duma joté ak mom ci guddi waye waxul dara ci beccëk bi ba duma joté ak mom ci beccëk bi waye waxul dara ci guddi ga su ba lol du ko taxa nek ila ndax lu mu ci tuddu rek ne du ci joté ak mom man na joté ak mom ci la ca dess mo xam guddi ga mo xam beccëk ba wajtahada farluna mom atekat bi wa talaqate mu passé fi ci bu waté né la ansi lan dana dasal bu may joté ak sa soxna bu né su may joté ak sa soxna wat na ni day dasal moy duma bayyi ndoxum man yi ni di jall ci biir da koy génné ci biti lolou bu féké soxna sa andu ci day japp né lolou lor la wayé ni taxuko nek ila aw wala mu ne la abitan duma fanan ak mom aw taraka wala mu bayyi al waqta alal ga dararan ngir djublo lor wa in ghaiban ak donti sax aji fadula nga xamni neeku fi aw sarmada wala mu dapetal bu saxal al ibadatu jamu yalla ga yo yep na atté kat ba farlu te fasé bila ajalin ci lulu dor apu ila hal asah ci wax ji gëna wër masala yim boole fi mom day yo xamne nekul ilah atakat bi rek moy chet budé fasé fa sasa fasé fa sasa budé may jëkër ji ak délé buñul ko ba xam dana soppi ko ndet bayyi lañ doon sikk ci mom batay mu may ko délé ba délé bobu nak mom duñ ko nakt ci ajal ilah man nako lolu mom bokay cher rek lolu djublu ci wajta hada wa talaqa dina jikko wax moy bim ne la ansi lanna boy jotey mom day dessal waxan nan ko legi bi tok moy mune duma fanan ak mom ñak fanan ak mom lele sax fanan mo war ndax bune birib bo xamne xeyna manes mako fa songu gañ ko ba dara fanan ko dafa war waye tiwnu boy duma fanan ak mom rek tok ko def ila da atikat ba set bude gor gu deug xamne fasé soxna mu tagogu mom mo gën mu def ko bu ko dé may délé ci mu soti ko di fanan ak mom batay baxna batay bu jéké jék rek bay joté ak soxnam ngir djuglo lor soxna sax mo watul sax né di joté ak soxna way la jék jék rek bayiko joté wut ak mom kon lolu bu féké soxna sax amu ci lor waye mom bu jëkëri ci bop lor la ci djuglo won atikat moy xéet bu dé jék jék fassi soxnam baxna bu koy may délé ba xam na soppi ko ndet ci wolbati ku di joté ak mom batay baxna batay nak bu féké ni gor ga ñak ga joté soxnam djuglu wu ci sax lor soxna sax waye soxna sax mom loruna ja su boba it bu ñewé ci atikat bi sét bu dé may gor ga délé ci ba xam dana soppi ko ndet baxna bu dé jék jék itam fassé it lolu mom mokay sét bo xamné nak mo bayé joté soxnam ngir djuglo lor soxna sax man na am mu téw fa man na am mu bañ fa nek niki mu dem rek di yagal dem ba ndax baña joté ak mom bëkk ko lor rek tax mu ne wa in ghaiban lool na kon nga digale ci atep dekkal ji nga xamne legi dafa dem waye mom gor ga dem ba du sagom djuglu ci rek lor ko koku nak atti moy lakin al ghaiba la budda min tuli ghaibatihi sanatan fa akthara wala budda min al kitabati ilayhi imma an yahdura أو ترحل امرأته إليه أو يطلقه فإن امتنها تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إنه لما محله وأمكنه ولا بد من خوفها على نفسها الزنا ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع مؤمن خمدال دفدم da yag dañuy xet na yagay mat at ba mopp ko waye yagay bo xamne eppul at mom jigen ji señ ja wax dara tayit bu fekke ni xam nañ fam nek faawu ñu bind ko dañ koy wax ne ko legi da ngay ñew ba nga andi sa soxna fofu ba ñu fasé ko ganto yépp nak nangu wuta ñew nangu wuta jël soxna ci yobbu fa mom fam nek nangu wuta fasé atakat muñul ko ak dir baxam nu muy def dir bobu atakat mo koy xet su dir ba jalle te deful dara ci yoyu nak atakat bi jek jek fasé soxnam buñ xasse xam fa mu nek te manes nako bindu mu jot ca faaw rek dañu ko bindu bam jot ca xam lum nekke doora fasé soxnam day aaju won soxna ci ragal ci bopam moy yalla ci ñak ga joté waye bu ko woré ni mom lu yag yag du moy yalla yit lolu kon lor neku ci soxna ci nak mom lañuy deglu ci ak mëna muñum du moy yalla ak ko ñak mëna muñum té liñu wax lepp ko day fekk sax jëkkeer ji bayyi fi ak dundu ak ko dëkk waye yépp waye bu fekké ni jëkkeer ji bayyi fi dundu ak la ci war rek su baba dañ koy fassé mom soxna ci ndax ñak ga dundal وهذا كله إذا كانت نفقتها دائمة وإلا تلق عليه حالا لعدم النفقة كما سيأتي في النفقات بيجي توك نك موي مسخال جامو يالا غوديك دتي nga xamni amul jotou sax jotey soxnam lolou lu bax la ken duko ay jamu yalla ga way dañ koy wax ne ko de ci bolé jotey ak sa soxna bu soxna sa nak amul lor ci lola kon lolou baxna digam nanguna wéek mom ci nona waye bu soxna sa jambate ñu ne ko ah kon kat jotel ak mom mba nga fassé ko rek وهذا لا ينافي التلوم له بالاجتهاد مانام كي صحو جامو يالا غودي موي جولي بيتي موي وور كي واخ نكو ديي سي بولا جاتي سخنا سي داكام سخنا سي لولو متنا سي موم مانام ياكاي جاتي متنا سي موم دي بو سخنا سو وخول دارا موم دارا نيكو جا فكي سخنا سو لولو متنا كو تو غور دي نغو دلتو غناو نك دي نكو اي جامو يالا واي كون dañuy fassé soxna sa mom ndax lor ja kon masal yépp mu la wax néna atté kat ba farlu ta fassé moy jappal né kèn du fa door ajalul ila délé ba atté kat bay cher rek lamuy may koka ndigam jarna may jotta may tam man na fassé fassa say sasa wa mahnal ijtihad bila ajalin moy an yutalliqa alayhi alhakim fawran in alima minhu alhinada wadarara أو يتلوم له إن رجا منه ترك ما هو عليه بقدر ما يراه ولا ديت غين ديكو وار إن لم يلزمه ديم واروكو بيمينه تي غنيم لا حكم اب اتي فبغا خ ولا إله عليه سو فك دا وات لو خامني ني دا تا خاتال بوبم لول لول با يون دوكو تي تك دارا ملنا يوي جامونو ميروم جام dafa yaatu won lol mom mune nak sa soxna ci dal buma jotté ak mom jam buma amati rek gorena wala sax muy jamono joju muy jinu tollu mune won rek sa soxna ci dal buma jotté ak mom deureum buma amati rek sarax la warna ko saraxé lu lepp dañu japp ne kon da xatal bopam ba ngi ñu mel non dara waru ko ci ko it kon dañuy wax ne kon deful ila ko lu misale ka kulli mom lokin niki kep ku ñu mom am liko ko dana ko mom horun gor la dane ko in wati tuki fa kullu mom lokin am liko horun ma suma jote yow rek kep ku mom rek gorena lol akatal la dara du ko ci war aw khassa wala mu jaglel baladan ab dekk xamna milki hi ci jek ak momam min ha ca mom bu fekke dafa ragnel ab dekk niki mune sama soxna si buma jotté ak mom jam buma mom tam bayiko luga rek fassena kon bu fekke amul ben jam bu mom bu bayiko luga rek day jappani deful ila waye nak ganna bo bol betiko amul jam bu bok ci walu ga goge rek dal nay def ila manam da bëgg wax ne fa in malaka raqiqan minha fa huwa mulim illa iza kana wati'aha thumma malaka minha fala ilaha alayhi wa ya'tiqu alayhi kullu ma yamlikuhu minha ba'da wati'aha kon ci gatal lolou bune dekk sangam dal suma jotté sa soxna jam buma fa am rek gorena lola bu fekke fekul mu am ben jam bu dekk ci dekk bobé dara waruko ken do wax ni defna ila legi nak su fekke fek na bu muy wax li mu war ci ab jam itam waye mo jitu muy wax li nenañu jam bobé dara du ko ci war mu dess nak mu wax li ba nopi wolbetiku nak am ci ab jam ci dekk bobé melni luga su baba dañu japp ne bim ci momé ab jam rek bu ja bok dal né def ila waye lolou it yang koy tak ci ganna bu waxé li ba nopi laata muy jotté ak mom la am ab jam bu bok ci waluga waye nak bu fekke da wax li ba nopi wolbuti ku jotté ak soxna si door am ak jam bu bok ci waluga du tax ñu japp ne ilaahu dal na ci kawam waye nak gannaaw bu jotté ak soxna si ba nopi mom jam bu momati mu bok ci waluga rek mu daldi goré aw wala mu wat ne la wati tuki duma la laal fi hadhihi sanati ci mili at illa marratayn dara yar yon aw marratan wala wen yon hatta yata'amati mulale wa tabqa tay des al muddatu dirub ila bune soxnam at ni mom ñaar yon rek la ci jotté ak yow su boba dañu japp ne lolu taw ko nek ila ndax man naam yent wer ci at ni jotté ak mom tegaati yent wer jotté ak mom mu juroom ñet kon xam nga la dess ci atma yent wer dong la te yent wer kat mo tombe ak ajalul ila rek ku ne sañ nako nopu yent wer kay lañ ayé batay bu fekkone ben yoon bi la da nekkon at mi yep ben yoon la ciote yow dañuy bayyi nak bam dem ba ciote ak mom ñu de ñu xol la dess ci atma la dess ci atma su ak yent wer ñu japp ne kon ila dal na ci kawam gor gi waye bu fekke bam jote ak mom ben bobé la dess ci atma dafa tollu ci ñent wer mbaa mu yees ko batay kon deful ila wa ta khala in watituki fi hadhihi sanati illa marratan fala ila ahlihi hatta yataha wa tabqa ba'da watihi min as-sanati al-muddatu al-mu'tabaratu lil ila wa hiya aktharu min arba'ati ashhur kon tak tak bi rek moy wa in watiha wa baqiya minha aqallu fala ila ahlihi manam bu jote ak mom ben yon bobé mu wax ci atma ñu xol le dess ci atma matul yent wex su boba ila dal ci kaw mom gor gi ana su boba deful ila wala in halafa du tiagenu ndem watna hala arba'ati ashhurin ci yent wer bu ne rek soxnam duma jote ak yow diru yent wer waye waxul ko op wala bu de jam bu wax ñaar wer waxul ko op lolou kon taxu ko def ila ndax ñent wer yi bu de gor sañ nako ñaar wer yi bu de jam sañ nako awala mu ne ko in watituki ndem lal na la ma ndem jote na yow fa xalé kon warna ma sawmu hadhihi arba'ati wor yi ne yent wer bu gor gi ragnele yent wer ni soxnam yent wer yi mo fi jote yow warna leena wor lol tax ko nek ila da xam nga yent wer mom da yam kep ci bule gor aj gam ci aj kor ga du ko taxa nek ila waye nak fa in halafa hala tarki waqtiha bi sawmin lam yuhayyin zamanahu fa huwa mulin walaw yawman manam bu fekke wat gamu wat ci bañ jotté soxna am da ko acc ci kor te kor ga ragnelul yenn jamono su baba kon defna ila mu matti nak lim doon wax legi ci yent wer yi moy naxam waw in waqti andem lalna sama kon mu wor baqiyata hala des ca yent wer ya ndagam dafa ragnelon wer ya wolbati go jotté soxnam kon da des ca yent wer yi rek mom lay wara wor bu neewo mu bari ndax ragnel ga tax kon la ci xasu yi mom yoy na ba nopi wala ajalu ap wa min al yamin day bayiko ci bisum lin la in kanat dem nek na yaminu ho ngi ñam la sarihatan di aji wor fi tarkil waqti ci bayyi lal ga day wax nak bindé tambli ajalul ila fan lañ ko wara tambalé ci tak tak nak bu fekké né nam waté dafa wat ci bayyi joté ak soxnam mana nek nam ko waxe di xepati mana nek itam nam waxe mom moko tektale bu ca bolé nak légui dat ba ci bopom nek dat bu uppu dir biñu wax xamni yaar yépp tassena ci kon mom bis bu waté ci lañuy tambalé ajalul ila mune bu nek won wallahi la ata'uki khamsata ashhurin watna ci yalla duma joté yow diru juroom wér kon xam nga wat gi xappati na ci digg bi ñak gi joté tayit dat bi matna juroom wér nga xam ëpp na ñent wér wala bu fekkon né day jaam mu né wallahi la ata'uki thalathata ashhurin patay non lay mel mana am nak xappatiul sax ci digg bi tuddu batu la ata'uki waye bu nekkon wallahi la altaqi ma'aki khamsata ashhurin duma tassé yow te djuglu ca duma tassé yow tass ak joté djuroom wer patay lolou mok wallahi la ata'uki ñoy bok ben até ñoy bok ben até ndax la altaqi ma'aki bu ci djuglo duma joté yow kon day ami mahnam la ata'uki wa ma'na dhalika an yaminahu in kanat hala tarkil wat'i sarihan aw iltizaman bi ayyi yaminin kanat بالله تعالى أو بالتزام قربة أو طلاق أو إتاق أو تعليق على فعل ممكن فأجله من اليمين بقيد معتبر عند المصنف وهو كونها صريحة في المدة المذكورة فإن كانت غير صريحة فيها فقد أشار إليها بقوله لا إن احتملت مدة يمينه أقل وإن كانت على غير ترك الوطي فقد أشار لها بقوله أو كانت على حنث kon li nga waxagun rek moy bu waté te xappati ci digg ba ci né di joté ak soxnam ba xappati wul wayé na waxé tektalé nako su féké dir ba bolé na ca nara ëpp dat biñ joxé muy ñent wër bu dé gor wala ñaar wër bu dé jam kon su boba ajalul ila day tambulé ci bisbam waté la ini tamalat waxu nu ndem jam taluna muddatu yaminihi diru nginam la aqalla lu yes ajalul ila fofu nak ñu bari depp wuñ ci ak mom ndax da bëgg wax ne su fekke ne ci waat ga dafa waat ne du joté soxnam nga xamne kon mom xapatina wala bok la wax mo xap de yam ci du joté soxnam waye na bo setlu dir bam wax jamtaluna upp ajalul ila jamtaluna batay yes ko niki bune wallahi la ataki hatta yaqdama zaidun aw yamuta hamrun ne ko watna ci yalla duma jote yow ba kera zaid ñibisi ba ba kera hamar di fatu xam nga ñibisi zaid de nga xamu ñu kañ lay ñibisi man na upp yent wer man nako yes bre jambayit man na upp yar wer man nako yes bune duma jote yow ba kera amar di fatu patuk amar yalla ko xam man na jégué man na sori lu mel non nak nim bëgg waxe mom mi talif moy buñu sét ajalu ila dañ koy tambulé ci bis bañ taxawé ci kanam atté kër bi bam né gor gi dor na ci sa kaw ajalu ila ndax bu né ko duma joté yow lumay sayyid da ñew kon légui du sañ joté ak mom lumay sayyid ñew légui nak bu fekke ne yagna bu soxna ci deme ci atekat ba faaw atekat bi dooral waji ajalul ila ni waxe nak mom mi talif moy lu melni bis bobé atekat bi dooré ajalul ila ci lañu tambalé wañi dat bi kèn duko tambalé ci ba gor gi waté wayé li gëna wor ci lu melni mom nga xamni da xappati né duma joté mba lam wax jégé ko ndax fi mu def patu wallahi la ataki hatta yaqdam zayd aw yamut khamr mok bune won wallahi la altaqi mahaki hatta yaqdam zayd aw yamut khamr ñoo bok di gëna wor dal ci lu mel nonu mom dañ koy tambalé ci yawmul yamini bis bu waté wayé kèn duko tambalé ci yawmur rafi wal hukmi manam bis ba até kat bi né doral na gor gi ajul ila dedet wa taxara binala bo topé nim waxé fa mabda'ul ajali min ar-rafi wal hukmi wa tabi'ahu ba'dhum huwa bëgg wax ni qalahu at-tata'i wa tabi'ahu ba'dhum wa huwa adh-dhahir kalam al-musannif wal madhhab annahu fi hatayn as-suratayn min yawm al-yamin kas-sarihati fil muddati wax ji gëna wor dal moy lu mel ni dañ koy tambulé ci bis bamu waté mom mu xatati won dir bo xamné mom ëppna ajalul ila la ñëmalé mu tekki nak aw xalaf wala mu waat xala hin sin ci teñu fa min ar-rafi kon tambalé na ci yëkëti ga wal hukmi ak atté ba fa min ar-rafi wal hukmi day delu ci la in ihtamalat muddatu yaminihi aqall ak lim ci tek ni aw xalafa xala hin sin fofu lay delu la in ihtamalat muddatu yaminihi waxna la la ci gëna woor aw halafa halahin sin nak mom tay bo japp ko bu baakha baax danaka boko takke rek ci dess yep yomba tak manam bu fekke ni mom ci deug deug watuton ci ak ñak joté ak soxnam du ci akapati du ci ak ñak xabati waye da watane nangam dana ko def ba nangam soxna dina ko def ba nangam keneen dana ko def niki bu waxane wallahi in lam yaqdam waladuki min italiya fa anti taliq watane soxnam sa dom je ci itali dana ñibisi bu ñibisi wul fasenga xam nga lu mel nonu tuddul dara ci ak joté ak soxna simba ak ñaka joté li wax rek moy bu dawon jojé ñibisi wut mom soxna si fasena su baba dañ koy wax ne ko dañ lay ayé soxna si do saña joté ak mom ba kéré doom jojé di ñibisi lu mel non nak bu soxna si togué bam yagg ñak ge joté metti ko day dem ci atakat ba jambat ko ko ko defé atakat bi kon day wo gor gi ne ko ah kon kat dama lay doral ajalul ila mo dama lay defal ñent wër bo dé gor wala ñaar wër bo dé jam ba xam doom dina fi ñibisi wala du fi ñibisi jappal nak ne lu mel ni nga xamné koko da wat ci téñu mo ci nangam dana am bañ ko topé nak ñu war ko ayé soxnam ba kër lolay am buñ ko ci waré doral ajalul ila su boba dañ koy dalé ci bis bako atakat bi atté ni ko ah kon kat légui doral na ci sa kaw ajalul ila ba xam li nga ni dana am du am koku rek lañu tambalé ci yawmur rafi wal hukmi la nexé soxna yawmul hukmi mo gëna gaaw waye bu bokut ak bobu rek ci dess yépp dañ koy tambalé ci yawmul yamini mo tax bo xolé téré bele mu lay wax na la wal ajalu al madrub ibtida'uhu min yawmil yamini وذلك في الاقسام التاليه خاجي ني لاي بغا واخ اب ايلاو بي داي تامبلي سي بس با غور غا واتي اولا ان دلت يمينه على ترك الوطء صريحا او التزاما وكانت صريحه في المده المذكوره اي اكثر من اربعه اشهر تفكي نمو واتي دا فا تكتالي اك نياكا جوتيك سخنام mo xam ci xapati la mo xam da ko lambo rek moy na waxe moko tektale waye xapati wu ci digg ba banop nak dir baytam mu xapati ne de epp ajalul ila manam niki bu wax lopp yent wer ba lopp yari wer te ba jam amé wa misalu kawnil yamini sarihatan fil wati wa fil muddati qawluhu wallahi la ata'uki akthara min arba'ati ashhurin aw muddata khamsata ashhurin aw la ata'uha abadan aw hatta amuta aw tamuti wa kadhalika law atlaqa nahu wallahi la ata'uki bi nga xamene dafa wat xapati ci ñak jotté ak mom dir bayit nonu xapati moy lu melni mu ne ko duma jotté yow lu upp yent wer manam nit mu ne ko djuroom wer ba djuroom ben ci kanam duma joté yow ba mu ne ko duma joté yow mukk abadan ba duma joté yow mukk ba kera ngay faatu ba kera may faatu man ba bok mu yam rek ci wallahi la ata'uki duma joté yow yoy yep mom dafa xapati ñak ga joté xapati tam ci dir ba buma upp ajalul ila wa mithalu kawnil yamini iltizaman moy la altaqi ma'aha niki la altaqi ma'ak aw la aghtasilu min janabatin bu watene du tassé ak soxnam té takku ko ci bërepp sangam ba dëkk sangam xana duma tassé ak mom rek bu tassé wut ak mom du mëna joté ak mom kon loolu waat ci ñaka joté la té xapati wut wayé ni waxé wané nako paté la aghtasilu min janabatin non la li nga wéssu moy awwalan taniyan إن دلت يمينه على ترك الوطء صريحا أو التزاما وكانت المدة محتملة للأكثر والأقل ما نام نموات ودفو خبتين بجتين موم با خبتين والصحوائي نواحي وننكو والتزاما جي سجبولين الدير با جمتلو أب ديرو أجل الإلاء جمتلو يتم يسكو جنواحي lolu mën na nek koku itam buñ dé buñ ko waré sétal ajalul ila dañ koy tambalé ci bisu mu waté won rek mu joxlé ci misal wa misalul ihtimal lil aktsari wal aqall moy wallahi la ata'uha wala la ata'uki hatta yaqdama zaidun min safarihi wala yu'lamu waqtu qudumihi aw hatta yamuta zaidun fa innaha muhtamilatun lil aqall wal aktsar waté nako duma joté yow li fek ahmadou diop wala ahmadou ndjay ñewut te xamuñu ahmadou ndjay mba ahmadou diop kañ lay ñew lu mel nonu kon jamtaluna dir bi upp ajalul ila jamtaluna batay yees ko degam bo fekkutul ñu xam ahmadou ndjay mba ahmadou diop kañ lay ñew batay bu neeku duma joté yow lumay goor ndjay da genn aduna da faatu